Bir güzelin aşığıyım erenler. Bir güzelin aşığıyım erenler. Onun için taşa tutar el beni. Onun için taşa tutar el. Kemer olsam ince bele sarılsam, kemer olsam ince bele sarılsam, köle olsam pazarlarda satılsam, köle olsam pazarlarda satılsam, yarim diye alsın ele sar beni. Yarim diye alsın ele sar beni. Sultan Abdal'ım gamzeler oktur. Bir Sultan Abdal'ım gamzeler oktur. Hezaran sidemde yaralar çoktur. Hezaran sidemde yaralar çoktur.